उन्होंने कहा, हम तुझको हरगिज इन वाज़ह दलीलों पर तरजीह नहीं देंगे जो हमारे सामने आ चुकी हैं, और उस ज़ात पर तरजीह नहीं देंगे जिसने हमको पैदा किया है। बस तू जो कुछ करना चाहता है वो कर गुज़र, तू सिर्फ़ इस दुनिया की ज़िंदगी में ही फ़ैसला कर सकता है।